ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังนายชมนี่เป็นลูกศิษย์พระเล่าให้คุณนิคมฟังว่าเขาไปบิณฑบาตกับพระทุกวันก็ไปเจอคนแก่ๆใส่บาตรกันเยอะเสร็จแล้วเขาก็นึกถึงตัวเองว่าตัวเขาเองก็อายุมากแล้วแล้วก็ยังอาศัยพระอยู่เลยนายชมนี่อายุ60กว่าแล้วครับแต่เป็นคนไม่มีญาติพี่น้องบ้านก็ไม่มีก็เลยไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดกินวัดนอนวัดเป็นลูกศิษย์วัดที่อายุมากที่สุดในวัดด้วยในละแวกวัดแถวนั้นเลยทีเดียวเขาเล่าว่าเขาเห็นคนแก่คนหนึ่งใจบุญแต่ว่าลงจากบ้านไม่ได้ต้องให้ลูกหลานเอาของมาใส่บาตรให้เสร็จแล้วตัวเองก็นั่งอยู่บนบ้านตรงระเบียงรอให้พระให้ศีลให้พรนั่งประนมมืออยู่ตรงนั้นคนแก่ที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงผมหงอกขาวหมดตัดผมทรงคนโบราณเหมือนกับรองทรงผู้ชายที่เขาเรียกทรงดอกระทุ่มนะเขาว่าเมื่อก่อนนี่ก็เป็นคนมั่งมีคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก่อนนั้นน่ะแม้ว่าจะร่ำรวยแต่ก็ไม่ใช่คนที่ชอบทำบุญสุนทานอะไรอย่าว่าแต่ทำบุญเลยขนาดกับลูกกับหลานแกก็ยังไม่ค่อยจะควักสตางค์หยิบยื่นให้ไปซื้อขนมกินแกบอกกินข้าวก็อิ่มแล้วจะไปกินทำไมหนมกล้วยอ้อยในบ้านก็มีถมถืดมีแรงก็กินกันไปสิแต่ยังว่าแหละครับเด็กๆมันก็อยากจะกินของหวานๆแปลกๆที่ไม่เคยกินกันบ้างแกแต่งงานกันมีผัวเป็นคนชอบเล่นการพนันก็เลยอยู่กันไม่ยืดต้องหย่าขาดกันไปกันคนละทิศคนละทางไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแกไม่ได้แต่งงานใหม่รักษาตัวเป็นม่ายจนแก่จนเฒ่ามีลูกด้วยกัน3คนผู้หญิง2ผู้ชาย1ผู้หญิงอ่ะดีนิสัยดีแต่ว่าผู้ชายออกจากเกเรทำให้แม่เสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยแต่ตอนนี้ไอ้หมอนี่ตายไปแล้วทิ้งแต่ลูกอยู่กับย่าช่วยดูแลย่าส่วนแม่ของเด็กพวกนั้นก็แยกทางกันไปมีสามีใหม่ไปอยู่ที่อื่นไม่ห่วงลูกแล้วเพราะว่าลูกๆโตกันหมดเรียนจบหมดแล้วแล้วก็มีย่าที่พอจะมีฐานะให้พึ่งพาอยู่ทั้งคนแม่เฒ่าคนนี้แกป่วยหลายโรคด้วยกันตามประสาคนแก่คนเฒ่าอยู่มาวันหนึ่งแกหายหน้าไปหลานๆก็ไม่ได้เอาของมาใส่บาตรทีนี้พอเห็นหลายวันเขาหลวงตาก็ถามคนแถวนั้นว่าแกหายไปไหนไม่สบายไปหรือเปล่าชาวบ้านก็บอกแกอยู่ในบ้านนั่นแหละแกไม่ยอมออกจากห้องพระที่แกยึดเป็นห้องนอนแกกลัวผีว่าผีมันจะมาฆ่าแกก็เลยเข้าไปนอนในห้องพระแล้วก็ไม่ออกมาหลานๆต้องเอาข้าวปลาอาหารไปให้แกกินในนั้นขับถ่ายก็ใช้กระโถนน้ำท่าก็เช็ดตัวเอาไม่ออกจากห้องไปเข้าห้องอาบน้ำเลยลุงตาก็ถามว่าทำไมแกเป็นอย่างนั้นน่ะใครไปทำอะไรแกเขาก็บอกไม่มีใครทำอะไรกันหรอกแต่แกคงจะหลงไปเองทีแรกชาวบ้านก็เล่าให้หลวงตาฟังอย่างนั้นเสร็จแล้วอีก 2-3 วันต่อมาก็เล่าให้หลวงตาฟังใหม่เล่าว่าแกคงจะไม่ได้หลงแต่คงจะเห็นผีเขาจริงๆเพราะว่าหลานๆของแกยังเคยเห็นเหมือนกับที่ย่าเห็นเหมือนกันหลวงตาก็ถามว่าแล้วทำยังไงกันนะก็ได้รับคำตอบว่าก็ไม่มีใครทำอะไรทำไงได้อะผีหลวงตาร้อนใจเรื่องนี้สงสารใหญ่คนนั้นก็ถามเพื่อนบ้านของแกว่าผีที่มารบกวนแกน่ะเป็นผีใครเขาก็บอกว่าเป็นผีที่สิงบ้านหลังนั้นมานานแล้วก่อนโน้นไม่ก่อกวนความสงบแต่ที่ออกมาอาละวาดคงจะมีอะไรสักอย่างไปปลุกให้ผีไม่พอใจเสร็จแล้วก็รู้ว่าหลานชายของแกเนี่ยไปฉี่รถจอมปลวกข้างหลังบ้านเขาผีมาเลยโกรธอาฆาตแค้นหาว่าไปฉี่รถหัวเขาโทษว่าย่าไม่สั่งสอนหลานแล้วก็ยังกล่าวหาเกินเลยไปถึงว่าย่าเนี่ยเป็นคนสั่งให้หลานฉี่รถเขาจะเอาชีวิตแกว่างั้นแกก็จุดธูปบอกเล่าเขาทุกวันเลยว่าแกไม่ได้สั่งแกไม่รู้เรื่องแล้วก็ขอให้ยกโทษให้แกด้วยแล้วก็ยกโทษให้หลานแกด้วยแกจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ผีไม่ใส่ใจเรื่องที่แกเสนอไปเลยมุ่งแต่จะเอาชีวิตแกอย่างเดียวเอ๊ะมันเรื่องอะไรแกจะยอมให้มันฆ่าแหละแกก็เลยหลบอยู่แต่ในห้องพระไม่ออกข้างนอกห้องเลยเพื่อนบ้านถามหลานน้องแกว่าแกอยู่ในห้องพระแกทำอะไรหลานก็บอกว่าย่าสวดมนต์บ้างนอนพักบ้างบางทีก็พูดกับผีบางทีก็คุยกับใครก็ไม่รู้ไม่เห็นตัวเข้าใจว่าคงจะเป็นผีแหละเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็เห็นว่าที่บ้านแกไม่มีใครที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ก็ ก็เข้าไปหาแกที่ในห้องไปคุยกับแกถามแกว่าจะให้ช่วยอะไรไหมแกบอกว่าผีมันดักรออยู่ออกไปไม่ได้ช่วยหาหมอผีมาไล่มันหน่อยเพื่อนบ้านคนนั้นก็ถามหลานๆน้องแกว่ามีผีจริงๆเหรอก็ได้รับคำยืนยันว่าจริงเป็นผู้ชายแก่ผมขาวโพลนทั้งหัวตัวผอมๆไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงจีนสีดำตัวเดียวแกผอมมากจนเห็นซี่โครงขึ้นเป็นลอนๆดูแล้วเหมือนกับโครงกระดูกเดินได้ยังไงอย่างนั้นอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นตาแก่คนนั้นก็มีฟันอยู่ไม่กี่ซี่แต่ละซี่ก็ล้วนแต่ยาวยื่นออกมานอกริมผิวปากตาคนนั้นมีหนวดร้อมแหลมอยู่เหนือริมผิวปากแล้วก็มีเคราที่คางด้วยมีอยู่บางๆเป็นเส้นยาวๆมองไปแล้วหน้าตาของตาคนนั้นเหมือนกับตาแป๊ะแก่แล้วพอถามว่ามาตอนไหนหลานๆก็บอกมาตอนกลางคืนหัวค่ำก็มาบางทีกลางดึกก็มาแม้แต่กลางวันบางทีก็เห็นอยู่แวบๆเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่ก็รู้ว่าเป็นตาแปะคนนั้นน่ะไม่ต้องสงสัยหรอกเพื่อนบ้านก็ชวนคนไปเป็นเพื่อนด้วยไปหาหมอผีคนหนึ่งหมอผีคนนั้นก็มาที่บ้านเขาเหยียบย่างเข้าบ้านตัวหมอเองก็สะดุ้งเฮือกเลยหลุดปากออกมาว่าเออบ้านนี้มีผีจริงๆคือเขาว่ากันว่าถ้ามีผีอยู่แถวๆนั้นอากาศมันจะเย็นจะเยือกอย่างประหลาดทั้งที่บริเวณอื่นนั้นไม่ได้หนาวเย็นแต่อย่างใดตรงไหนมีผีวิญญาณตรงนั้นจะเย็นกว่าที่อื่นหมอผีแกก็ทำพิธีไล่ผีตามที่เจ้าของบ้านต้องการแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลวิญญาณนั้นไม่ยอมไปขณะทำพิธีอยู่คนในบ้านและหมอผีได้ยินเสียงตะแปะแกพูดไทยไม่ชัดอ่ะเสียงก็บอกว่านี่มังบังของว่าพวกเดือดจะมาไล่อ้วไปไหนพอหมอผีท่องคาถาอาคมอีกพวกลืมมาไล่อ้วให้ออกไปจากบ้างอ้วไม่ได้นะอ้วเป็นเจ้าของบ้างบ้างนี้อ้วสั่งมากับมืออ้วอยู่ที่นี่มาตลอดก็จะมาไล่อ้วไปไหนไม่ว่าจะไล่ยังไงวิญญาณตะแปะก็ไม่ยอมจากไปนอกจากไม่ยอมไปแล้วยังบอกมังเหี่ยวลกหัวอ้วมังจะต้องขอขมาอ้วไม่อย่างนั้นมังต้องตายหมอผีก็จนปัญญาจะไล่กำลังจะถอดใจยอมเป็นฝ่ายถอยได้ยินผีบอกก็พบทางออกดีที่สุดคือไม่ต้องไล่แต่แนะนำให้คนที่ไปทำไม่ดีกับอาแปะเนี่ยไปขอขมาแกเสียบ้านนี้มีประวัติประวัติก็คือบ้านไม้หลังเนี้ยเก่าแก่ปลูกสร้างมานานมากเจ้าของบ้านเป็นช่างปลูกสร้างบ้านด้วยบ้านหลังนี้แกก็เลยสร้างเองอยู่กับครอบครัวของแกจนลูกๆแยกย้ายไปตอนหลังเลิกเป็นช่างก็เพราะอายุมากปีนป่ายไม่ไหวก็อยู่บ้านช่วยเมียขายกาแฟจนเมียของแกตายจากไปแกอยู่คนเดียวนานๆลูกๆหลานๆก็มาเยี่ยมสักทีชวนให้แกไปอยู่ด้วยแกก็ไม่ยอมไปแกบอกว่าแกจะอยู่ที่บ้านจนวันตายเพราะแกรักบ้านหลังนี้มากเสร็จแล้วก็ยังบอกอีกว่าตายแล้วก็จะไม่ยอมไปไหนอ่ะแก่มากๆความตายก็มาพรากแกไปจากบ้านเขาจริงๆพอแกตายไปแล้วลูกรับมรดกก็ไม่เอาบ้านไว้อ่ะเพราะว่าพวกเขามีบ้านอยู่กันแล้วก็เลยขายมีคนซื้อนั่นก็คือเจ้าของบ้านที่อยู่นี่แหละตั้งแต่มาอยู่หลายปีมาแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวอะไรจนกระทั่งเจ้าหลานชายคนดีเนี่ยไปฉี่รถจอมปลวกก็เกิดเรื่องพอจะเดาได้ว่าวิญญาณอาแปะคงจะไปสิงอยู่ที่จอมปลวกไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่อย่างสงบเพื่อเฝ้าดูบ้านแต่แล้วก็ถูกรบกวนแกก็เลยโกรธในเมื่อผีต้องการให้คนที่ไปฉี่รถจอมปลวกไปขอขมาเจ้าตัวก็รู้ตัวว่าไปทำอย่างนั้นจริงก็เลยต้องไปขอขมาหลังจากนั้นที่บ้านก็ไม่มีวิญญาณอาแปะมารบกวนหมอผีแนะนำว่านอกจากขอขมาแล้วก็ต้องขอให้วิญญาณอาแปะช่วยคุ้มครองปกป้องคนในครอบครัวและบ้านช่องทรัพย์สินด้วยคนเป็นย่าของพวกหลานๆก็อยากจะเป็นคนบอกเล่าเองก็ขอให้หลานๆช่วยอุ้มกันลงบันไดพอลงมาได้แล้วแกก็พาไปที่จอมปลวกแกก็ไปจุดธูปบอกเล่าอยู่ตั้งนานสิ่งที่น่าแปลกก็คือเกิดลมพัดแต่เทียนไม่ดับทั้งที่ลมแรงมากเสียงลมนี่หวีดหวิวอย่างกับพายุแล้วขณะเดียวกันก็เย็นเยือกไปทั่วบริเวณหลานๆที่ยืนกันอยู่ก็พากันตกใจกลัวตั้งท่าจะวิ่งหนีแต่ว่าย่าของพวกเขากลับสงบนิ่งจนกระทั่งบอกเล่าวิญญาณเสร็จเรียบร้อยแกก็ลุกขึ้นมาเฉยเลยทั้งที่ก่อนนั้นเวลาก็จะลุกจะนั่งต้องมีคนคอยประคองนอกจากลุกขึ้นมาได้แล้วก็ยังก้าวขาเดินเองหลานๆตกใจเอ๊ะทำไมแปลกอย่างนั้นก ลัวย่าจะล้มรีบเข้าไปประคองแกบอกไม่ต้องก็ได้แต่หลานๆก็กลัวแกจะพลาดแกเดินได้ตั้งแต่วันนั้นขึ้นลงบันไดได้เองไปใส่บาตรที่หน้าบ้านได้เองอีกด้วยรับศีลรับพรอยู่ใกล้ๆพระเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆแกใส่บาตรกรวดน้ำให้อาแปะทุกวันทุกวันสุขภาพแกก็ดีวันดีคืนยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะได้ยังมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่คุณชุลีพรเล่าให้ฟังว่าพอถึงตรุษจีนทีไรก็มักจะมีข่าวไฟไหม้ก็ทำให้แกหวาดกลัวทุกทีมันชอบไหม้ตึกแถวแล้วแกก็อยู่ตึกแถวซะด้วยแล้วมันก็ทำให้แกนึกไปถึงตรุษจีนหลายปีก่อนในวันที่เขาไหว้เจ้ากันพอดีเลยไฟไหม้ไฟลุกไหม้ที่บ้านทาวเฮาด้านหลังตึกแถวที่แกอยู่ตรงกันข้ามกับคูหาตึกบ้านที่แกอยู่นั่นแหละอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่เมตรแกหวาดกลัวจนแทบจะเป็นบ้ากลัวไฟมันจะลุกลามไหม้มาที่ตึกแถวพ่อต้องรีบรื้อผ้าใบหลังคาออกกลัวมันจะเป็นเชื้อไฟให้ลามไหม้เข้ามาคุณจุลีพรมองจากทางหน้าต่างข้างบนก็เห็นคนติดอยู่ในทาวน์เฮาส์ที่ไฟกำลังไหม้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือแกก็รู้จักป้าคนนั้นด้วยก็บ้านอยู่ใกล้กันคนอื่นก็รู้ว่าแกติดอยู่ในบ้านแต่ไม่มีใครช่วยแกได้ก็เพราะว่าไฟมันลุกไหม้จากชั้นล่างที่แกไหว้เจ้าอยู่แล้วแกเผลอหลับไปเพราะว่าแกตื่นทำของตั้งแต่ดึกกระดื่นแกไหว้เองเสร็จแล้วก็ยังต้มเป็ดต้มไก่ต้มหมูให้ลูกสาวลูกชายออกไปขายที่ตลาดที่หมู่บ้านน่ะก็เลยไม่มีใครอยู่กันเลยแกคงจะไหว้แล้วก็รอเวลาอยู่ก็ม่อยหลับไปแล้วที่บ้านของแกในบ้านชั้นล่างเนี่ยของเต็มไปหมดเลยตัวแกผอมๆมีเชื้อจีนมองหน้าก็รู้หน้าแกจีนชัดๆเลยแต่ว่าคุณชุลีพรเรียกแกแบบไทยๆเรียกป้าก่อนโน้นเห็นแกทำกระเพาะปลาขายเข็นด้วยรถเข็นขายไปทั่วหมู่บ้านไม่ว่าใครก็ออกปากว่าแกเป็นคนขยันทำมาหากินลูกๆ ก็ติดความขยันมาจากแกละทำกินกันตัวเป็นเกลียวแต่แล้วแกก็ติดอยู่ในบ้านไม่มีใครช่วยแกได้เลยแกติดลูกโรงเหล็กแน่นหนาไม่ว่าหน้าบ้านหลังบ้านคนที่จะช่วยก็พยายามกันอยู่ไฟมันก็ลุกท่วมแล้วรถดับเพลิงก็มาช้ามากคุณชุลีพรดูอยู่แทบจะตายไปกับแกด้วยร้องให้คนช่วยจนเสียงแหบเสียงแห้งเห็นร่างดำๆของแกล้มคว่ำไปต่อหน้าต่อตาเสร็จแล้วแกก็พยายามลุกขึ้นมาอีกแล้วก็ซุดหวบลงไปอีกมือก็ตะเกียกตะกายอยู่ที่เหล็กดัดสุดท้ายก็เงียบหายไปข้างๆหน้าต่างบานนั้นแกดวนพระเพลิงย่างสดตายคาห้องนั้นแม่คุณชุลีพรที่ดูอยู่ด้วยกันเนี่ยถึงกับเป็นลมต้องช่วยกันปฐมพยาบาลวุ่นไปหมดเลยดับไฟได้แล้วเขาเอาศพแกออกไปดำหมดทั้งเนื้อทั้งตัวไฟลุกลามไหม้บ้านข้างๆไปอีกด้านหลังครึ่งหลังเนี่ยเสียงร้องไห้จากลูกๆและเสียงร้องไห้จากเพื่อนบ้านที่เสียดายข้าวของบ้านช่องนี่มันดังอยู่จนคุณชุลีพรเนี่ยแทบจะเป็นโรคประสาทหวาดผวามากไม่กล้าทิ้งบ้านไปไหนไกลๆต้องคอยเฝ้าบ้านเอาไว้กลัวเพื่อนบ้านทำไฟไหม้ถ้าเลือกได้แกจะไปซื้อบ้านที่มันเป็นหลังเดียวอยู่ห่างๆผู้คนเพราะว่าบ้านแถวหรือว่าตึกแถวอย่างเนี้ยเราระวังแทบจะประสาทกินแต่เพื่อนบ้านปล่อยปละละเลยออกจากบ้านก็เสียบพัดลมทิ้งไว้มั่งอุ่นแกงแล้วลืมมั่งก็เสร็จกันเลยนะพอหลังจากนั้นคุณชุลีพรก็ปิดหน้าต่างหลังบ้านเอากระดาษมาปิดไม่มองออกไปเลยปิดตายไม่กล้ามองจนกระทั่งเขาซ่อมแซมกันเสร็จทาสีใหม่จนไม่เหลือร่องรอยไฟไหม้ดำๆแกก็เปิดหน้าต่างตอนกลางวันกลางคืนก็ปิดไม่อย่างนั้นก็นอนไม่ได้กลัวผีแล้วพอซ่อมเสร็จไม่นานนักเจ้าของบ้านเขาก็ขายเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันตั้งนานแล้วเขายังไม่มีคนมาซื้อเพราะว่ามันยังไม่นานเนี่ยต้องปิดบ้านเป็นบ้านร้างอยู่นานเป็นปีๆถึงได้มีคนที่ไม่รู้อิโนอิเนมาซื้อเอาไปในราคาที่เห็นว่าถูกมากๆนั่นแหละอันนี้ถึงจะขายได้เสร็จแล้วพอซื้อแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆในบ้านจนเจ้าของคนใหม่ต้องเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าเจอป้าคนนั้นมานั่งอยู่ในบ้านตอนกลางวันแสกๆเลยเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยเป็นผัวเมียที่เพิ่งแต่งงานกันไม่นานกลางวันออกไปทำงานกันหมดเสร็จแล้วก็ปิดบ้านไว้ตอนวันหยุดก็อยู่บ้านพร้อมหน้ากันมันก็ไม่มีอะไรแต่พออยู่มาวันหนึ่ง ฝ่ายหญิงก็เกิดป่วยไปทำงานไม่ไหวก็อยู่บ้านคนเดียวนอนพักผ่อนส่วนสามีก็ไปทำงานพออยู่บ้านคนเดียวแถมป่วยด้วยบ่ายๆก็ตื่นจากหลับขึ้นมาก็เห็นป้าเนี่ยมานั่งอยู่ในบ้านนั่งกับพื้นมองไปก็ตกใจลุกขึ้นนั่งอ้าปากจะถามว่าป้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไงก็พลันหายแวบไปที่แรกเลยก็คิดว่าตาตัวแกเองก็คงจะฝาดไปแน่ๆแต่ก็มองอะไรก็ไม่เห็นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหายไปเฉยๆได้ยังไงนะคนน่ะไม่ใช่ควันนี่มันจะลอยลอดมุ้งลวดออกไปได้ต่อมาฝ่ายผู้ชายเจอบ้างมานั่งที่โต๊ะกินข้าวแล้วแกมานั่งด้วยเขาก็ตกใจร้องลั่นบ้านเลยฝ่ายหญิงก็ลงมาจากข้างบนถามว่ามีอะไรพี่เขาก็บอกมีป้ามานั่งโต๊ะจะกินข้าวด้วยเสียงที่เขาร้องดังลั่นน่ะทำให้เพื่อนบ้านถามว่ามีอะไรใครเป็นอะไรเขาก็เล่าฝ่ายหญิงก็เล่าว่าเคยเห็นป้าคนเนี้ยตอนนี้เองที่เรื่องราวนั้นเปิดเผยว่าบ้านเนี้ยมีป้าเคยโดนย่างสดพอรู้สองผัวเมียก็อยู่กันไม่มีความสุขอ่ะปิดบ้านไปอยู่บ้านพ่อแม่ที่ตะลิ่งชันกันเป็นเดือนเลยเสร็จแล้วก็ต้องบอกขายบ้านติดป้ายแต่ไม่มีใครซื้อเลยตอนที่มีคนอยู่คุณชุลีพรก็เปิดหน้าต่างหลังบ้านได้แต่พอบ้านปิดเงียบแกก็ไม่กล้าเปิดละก็อย่างที่บอกกลัวแต่แล้วคืนนึงมันร้อนมากก็ต้องเปิดหน้าต่างนอนได้เรื่องเลยตื่นมาเข้าห้องน้ำเผลอมองไปก็เห็นในบ้านนั้นก็เปิดไฟเอาไว้ก็แปลกใจไม่ทันคิดอะไรต่อก็เห็นป้าคนนั้นเดินผ่านหน้าต่างแวบไปเสร็จแล้วไฟก็ดับพรึบมืดตื้อเลยคุณชุลีพรตกใจร้องกรี๊ดเป็นลมไปเลยเข็ดขยาดจนไม่นอนห้องนั้นอีกไปนอนห้องด้านหน้าไปนอนกับพี่สาวพี่สาวก็ไม่ค่อยจะถูกกันแต่ก็ต้องจำยอมทนอาศัยนอนไปจนกระทั่งถึงบัดนี้บ้านนั้นก็ยังทิ้งร้างอยู่อย่างนั้นน่ะแกก็อยากจะย้ายบ้านจังเลยไม่อยากจะอยู่ตึกแถวแล้วทั้งกลัวผีทั้งกลัวไฟไหม้แต่ว่าติดที่พ่อไม่ยอมย้ายเพราะว่าอาชีพซ่อมมอเตอร์ไซค์มันได้เงินทองดีแล้วก็ลูกค้าก็มากจนไม่อยากจะไปเริ่มต้นที่อื่นใหม่แล้วนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ